Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. To my. Był kiedyś taki program, za chwilę dalszy ciąg programu i parodia pewnego teleturnieju, który zresztą do dziś jest w Telewizji Polskiej. Krąg obfitości, krąg obfitości, to my. No właśnie. Dlatego taki mały krąg nocny, nocnej obfitości. Ta obfitość nocna jest trochę mniejsza niż ta dzienna, nawet minimalna, że tak powiem. Sam raczej pośród obfitości nocnej tutaj przyjechałem, ale przyjechałem w jednym kawałku, to dobrze. A żeby tę nocną audycję rozpocząć wyjątkową, witam przede wszystkim słuchaczy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, Michała Owczarka, dlatego że Michał Owczarek wyjechał na urlop listopadowy. To jest właśnie, tu widać człowieka wartościowego. Człowiek wartościowy nie będzie wyjeżdżał na urlop w lipcu, w sierpniu, we wrześniu. Człowiek wartościowy, który ma pewne poczucie smaku, koneser urlopów, wyjedzie właśnie w ostatnim tygodniu listopada i już za to redaktora Michała Owczarka cenię. W jego zastępstwie postanowiłem zmieszać treści moich audycji z formą audycji Michała Owczarka po to, żeby wykrystalizować produkt jeszcze nieznany. To będzie troszeczkę strefa elektrola, wolna od Angola, nie tyle rock'n'rolla. Rock'n'roll, cóż, jeśli mamy tutaj zdejmować imperialistyczne kajdany, no to rock'n'roll musi pójść na bok. Zresztą Jegor Letow będzie o tym śpiewał w dalszej części audycji. Tymczasem nasi południowej sąsiedzi, 13. stoletii, płyta Strceni w Karpatach i utwór Elizabeth. Temné tóny varhan věže hradu hlídají. Elizabeth, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. Elizabeth, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. Prastarý je národ, zrodil sestru svou. Si jeho bílé svědomí, dcera temnot kráčí tmou. Elizabet, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabet, si hledaná, milovaná. Elizabet, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabet, si hledaná, milovaná. Radio Warszawa, to było 13 stulecie Elizabeth. No właśnie, nawet nie wiem, jak jest zespół muzyczny po czechosłowacku, po czesku. Raczej więc nie będę dalej brnął w udawanie radia z Pragi. Z Pragi, co najwyżej warszawskiej, gdzie byłem dzisiaj, wybrałem się na taki mały spacer po opuszczonych strefach wokół wagonowni, wokół Olszynki Grochowskiej. Tam cudowne rzeczy, absolutnie jakieś składowiska, tak zwany targówek fabryczny również. Tereny zielone, utrata, piękne nazwy dla Dumera w sam raz i ja jestem bardzo, bardzo, bardzo w ogóle wzruszony, naprawdę wzruszony dumerskimi grafikami. Filipie W., bardzo doceniam to, co piszesz na profilu facebookowym Annały Migały, to co rysujesz bardziej, te zdjęcia naprawdę ruszają mnie, jestem wzruszony i muszę przyznać, że podtrzymujecie mnie w moim półżyciu. Naprawdę, podtrzymujecie mnie w mojej wegetacji. Taki komentarz jak Karola, między innymi, że w tę niedzielno-poniedziałkową noc Annały Migały były jedynym pocieszeniem. Dlatego cieszę się bardzo, że dziś dane mi będzie współuczestniczyć w audycji. Ja chcę znów Annałów w poniedziałki. Czy może da się przemycić Sigur Rós? No, panie Karolu, Sigur Rós na tę noc nie przemyciłem, aczkolwiek rzeczywiście kwalifikowałby się, bo utwór jest wykonawca, jest nieangielski, śpiewa nie po angielsku, także jak najbardziej. No dziś nie, bardziej ja jestem, no trzeba to przyznać, ja jestem po prostu komisarzem w niemiecko-rosyjskim kondominium pod żydowskim zarządem powierniczym. No to właśnie ja i tutaj to kondominium niemiecko-rosyjskie bardzo na mnie wpływa. Dlatego numery i niemieckie, i rosyjskie przede wszystkim będą. O, tak, jest dużo, dużo, dużo wiadomości od was. Naprawdę jest to bardzo, bardzo dobre. Jeszcze popatrzę, czy są jakieś inne ciekawe. Na pewno są i na nie odpowiadam. Przede wszystkim kolega Jacko. No, to psychokratia, boiler, uspawanka, to wszystko będzie i dźwięku nie wyłączyłem. To wszystko będzie po prostu policzone i to wszystko będzie przeczytane i przesłuchane. Propozycje od was jak najbardziej. A propos propozycji, no to może jeszcze posłuchamy Trinadce Stoleti. Tym razem utwór pod tytułem Fatherland i tam padają słowa takie dosyć znaczące, między innymi na temat książki pewnego Araba, napisanego przez, no właśnie, szalonego Araba. Nawet muszę tutaj posiłkować się informacją, jeśli chodzi o jego imię i nazwisko, bo tutaj bardzo jest dużo. O, oczywiście, Abdul Hazret napisał pewną książkę i jest ona wspominana w tym utworze. Trinadce Stoleti, Fatherland. bek anděl smrti dal a zástup hlupáků od daně děkoval. Ti, kteří přežili, šli hledat novou zem, bájnou zemi spasených, temný Fatherland. Na hvězdném zodiaku zjevil hadonož světy, které spatřil Hieronymus Bosch. Hrdlo se svírá, je tak těžké věřit tomu, že světu vládnou stvůry Necronomiconu. Hej, hej, Dominia Fatherland! Stolety Fatherland, no utwór, muszę przyznać, taki, w którym wspomniane zostało wiele tropów kulturowych Hieronymus Bosch, między innymi oraz Abdullah Razet i Necronomicon. Mądremu dość, nie muszę chyba nic więcej mówić. Bracia Czesi rzeczywiście dosyć wcześnie przeżyli laicyzację swojego kraju, taką dosyć mocną, gdy ich przywódcę religijnego i narodowego podstępem zwabiono do Watykanu i podstępem po prostu spalono na stosie. Dosyć szybko, że tak powiem, rozluźnili swoje związki z państwem kościelnym, a utwór ten i następny dedykuje Nikiforowi. Spod pieklisk, który pozdrawia zaskoczonych słuchaczy i jednej i drugiej audycji. No właśnie, mądremu dość, a ja chciałbym teraz zacząć taki po prostu jak się, triennale, no nie, taki, taką trylogię utworów. Jeden będzie bardzo powiązany z drugim. Przede wszystkim grupa Leningrad, pochodząca, a jakże, z Leningradu, czyli z Petersburga, po prostu wykonuje różne utwory i ostatnio utwór Kabriolet jest na szczytach popularności. Utwór z tak dosyć po prostu no dosyć ekstremalnym, ale dosyć karkołomnym teledyskiem w stylu rosyjskim. Wszystkie przepisy ruchu drogowego zostały złamane po prostu podczas kręcenia tego teledysku. Teledysk szalony, czyli Leningrad w pigułce. A że gramy dzisiaj nie po angielsku, także grupa Leningrad jak najbardziej. I proszę tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim wokalistka śpiewa Ja słucham Letowa oraz Wsio idziet po planu. Do tych słów wrócimy po wysłuchaniu utworu grupy Leningrad. Может, я в куку, Мерседесик, я без крыши. Еду к мужику, а вас чё это колышет? Еду и рулю, в Питере температура близится к нулю, но я процессная натура. Leningrad, utwór Kabriolet. No właśnie, Wsio idziot po planu. Czasem jest tak, że słuchając jakichś zagranicznych utworów, zagranicznych piosenek, no słuchamy je od tak, po prostu przyjmując tak zwaną pierwszą wersję tekstu, tę wersję wierzchnią, tę wersję dosłowną. Natomiast jest również wersja tekstu, która zdradza powiązania z innymi tekstami kultury. I tak właśnie stało się w przypadku grupy Leningrad i utworu Kabriolet, bo Siergiej Sznurow to, no cóż, no jest to człowiek, który na pewno jest zorientowany w rosyjskiej muzyce. A był kiedyś taki zespół. Ten zespół nazywał się Grażdańskaja Obrona z Syberii. Tam śpiewał Jegor Letow. Naprawdę buntownik. Buntownik rosyjski. Taki fest jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. I wokalistka Leningradu raczyła zakończyć swoją piosenkę Na wsio idzie po planu. No jest to odwołanie właśnie do utworu obrony obywatelskiej, obrony cywilnej, bo grażdańska obrona to właśnie obrona cywilna i utworu właśnie Wsio idzie po planu. Yeah! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I wsio idzie po planu, a nasz dzieduszka Lenin, хороший był boszcz, a wsie drugie ostalny je takoje drmo. A przy komunizmie wsie budziec zajbist. On nastupić skoro, na do tolko podożdać. Niedługo nastąpi wymarzony komunizm, trzeba tylko poczekać. Tam wsie budziec bezpłatno, tam wsie budziec w kajf. Tam nie ona wiernoje wo obszcze nie na do budziec umirać. Czyli wszystko tam będzie bezpłatnie, wszystko będzie w porządku i nawet nie trzeba będzie tam umierać. Nadzieja umiera ostatnia, drodzy państwo. I piszą państwo właśnie a propos różnych spraw. Ja muszę spojrzeć na ten komentarz, do którego miałem się odnieść. Łosice podpisują listę obecności. To dobrze, panie Pawle, bardzo się cieszę. Zresztą Paweł G. to był również pewien kulturysta. Nie wiem, czy pan Paweł G. też tutaj do tej rodziny kulturystycznej nie przynależy. Pan Filip W. z kolei daje mi właśnie projekt sowieckich miast na Marsie razem z cerkwiami, z kopułami. Pan Janek proponuje inne czeskie kapele i mówi, że zespół po czesku to skupina. Pan Tomasz z kolei mówi o mrocznym starcie, tak, Elizabeth XIII stoletii, to był dosyć mroczny starcz i o ile owa Elizabeth to Batory, no ba, oczywiście, że owa Elizabeth to Batory, oczywiście o Elżbiecie Batory były inne utwory, tak mi się zrymowało nawet, między innymi grupa Cradle of Filth z albumu Beauty and the Beast. Coś mi się tak zdaje, nie Beauty, coś było, w każdym razie był utwór o Elżbiecie, nawet gustowna modelka wystąpiła w pewnej wannie na okładce tej płyty. Tak, Elżbieta Batory, o jakiejś innej Elżbiecie mógłbym prezentować utwory, toć wiadomo, po prostu współcześni jej nie rozumieli, jej takiego dosyć nowatorskiego stylu życia. No dobrze. Jesteśmy w kręgu... A, jeszcze jeden komentarz, do którego chciałem się odnieść. Gdzieś był znikł. No dobrze. Nie widzę komentarza. To nic. Że i zdradziłem się ze... O, redaktor się zdradził politycznie 19 minut temu. O, to ciekawe. Co ja takiego powiedziałem? Nie pamiętam, ale od razu mówię. Jakie są moje poglądy polityczne? No cóż. To jest sześć wyrazów. Jako, że niestety zmierzamy w stronę raczej przyszłości rodem z filmów Mad Max, ewentualnie z jakichś dystopii science fiction, to moją wersją przyszłości i moje poglądy polityczne to Fully Automated Luxury Gay Space Komunizm. Star Trek jeszcze komunizm, o. Dokładnie tak. I a propos tych poglądów politycznych, chciałbym jeszcze zaprezentować dalszą ścieżkę muzyczną Jegora Lietowa, który wraz właśnie z grupą Komunizm popełnił utwór, za którym ja jestem całym sercem. To jest taki utwór. Jegor Letow po prostu miał to wyczucie i popełnił ten utwór. Potem zresztą związał się z panem Limonowym. Pan Limonow między innymi prowadził gazetę Limonka. To był związek takiej dosyć radykalnie nastawionej młodzieży. Nie dziwota, dlatego że w Związku Radzieckim wtedy, na przełomie lat 80. i 90. wstrząsnął potężny kryzys. No co zaowocowało takimi a nie innymi ugrupowaniami właśnie założonymi przez Limonowa między innymi, bardzo ciekawymi swoją drogą, ale to zupełnie inna rzecz. Natomiast przesłanie grupy Komunizm Stop the Rolling Stones biorę sobie do serduszka bardzo. We'll be right back.

Komunizm, Stop the Rolling Stones, grupa Komunizm, czyli Jegor Letow, również wspominany w pierwszym z trzech utworów, które podałem, czyli w zespole Leningrad, w piosence Kabriolet, również wokalistka mówi, że słucha Letowa. No właśnie, to jest Jegor Letow, syberyjski punk. Człowiek, który jest odpowiedzialny za brzmienie rosyjskiego syberyjskiego punka, urodził się w Omsku do lat 80., do 90., do swojej śmierci grał punkowo. W połowie lat 80. został aresztowany za swój przekaz przez KGB i wsadzony na 3 miesiące do szpitala psychiatrycznego, gdzie pod przymusem podawano mu leki antypsychotyczne i inne po prostu robiące z człowieka takiego trochę koale puszystego. Potem po wypuszczeniu ze szpitala, no cóż, nie przestraszył się Letow, dalej działał. Troszeczkę pewne rzeczy się zmieniły właśnie podczas przełomu, po upadku Związku Radzieckiego, kiedy Letow też otwarcie krytykował rząd Borysa Jelcyna i wtedy związał się z Edwardem Limonowem, który to przyleciał ze Stanów właśnie wtedy i był jednym z pierwszych członków Jegor Letow Partii Narodowo-Bolszewickiej. Tak mu się, z punka mu się tak stało, ale powiedział, że cały czas jest anarchistą, ekoanarchistą i na te ekologiczne aspekty przede wszystkim zwraca uwagę, a Edward Limonow, założyciel Nacjonal-Bolszewickiej Partii Rosji, to jest w ogóle egzemplarz, niesamowity pisarz, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, żeby zrobić karierę w Nowym Jorku, a Nowy Jork przywitał go tak, że Jego piękna żona, jego niesamowita żona go opuściła, żeby z jakimś tam po prostu, no z kim? To tak jak w filmie Barwy Ochronne. No zobacz, chociaż żeby ona z kimś to zrobiła, z kimś to opuściła. No z jakimś przeciętnym człowieczkiem opuściła Edwarda Limonowa. No i Edward Limonow wsławił się tym, że gdy były protesty mniejszości rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych, popierające politykę Stanów Zjednoczonych, popierające sankcje na Związek Radziecki i ostrą politykę, to Edward Limonow stał razem z jednym, dwoma kolegami z transparentami: weźcie nas z powrotem do Związku Radzieckiego. My chcemy wracać do Związku Radzieckiego. I wrócił i założył właśnie Nacjonalbolszewicką Partię Rosji. Limonka to było ich czasopismo. Straszny kocioł różnych tam był osobowości i temperamentów. Partia zbyt radykalna nawet na rosyjskie standardy, dosyć prześladowana. Skłoty, anarchiści, nacjonaliści. Cały po prostu młyn w tej grupie ludzi młodych, którzy ścierali swoje poglądy w różnych konfiguracjach. Dobrze, ale to taki pasus na temat różnych intelektualnych ścieżek, którym biegnie rosyjska myśl. A teraz chciałbym przejść nieco na południe do Sultanatu, do Turcji. Scena turecka obfituje w różne dobre kapele i w różne dobre projekty. I otóż mamy Turków, którzy śpiewają po niemiecku. W ogóle zauważyłem, że te państwa osi typu Niemcy, Włochy, no Turcja trochę też w pewien sposób, Japonia. Przede wszystkim państwa osi produkują dobre samochody. To jest niesamowite, chociaż teraz to już się troszeczkę zmienia. I też państwa skumplowane trochę z Niemcami również produkują dobrą muzykę nowofalową. I dlatego Necropsy i Dinoje Papa. Yeah. Die neue Papa ist Deutsch. Myślę, że tłumaczenie tutaj nie jest zbyt potrzebne. Wiadomo, o co chodzi. Grupa, no właśnie, grupa Necropsy, która działała w Istambule w latach 80. Na początku grali thrash metal, ale potem przeszli płynnie do bardziej elektronicznych brzmień. To coś jak ja, po prostu też kiedyś ekstremalny, radykalny metal, a potem już tak troszeczkę mniej, troszeczkę więcej innych brzmień. Ha, no ale były rzeczywiście te wyskoki do lasu podczas faz księżyca, między innymi do pewnych specyficznych miejsc. Łezka się wokół kręci, a Paweł Głuchowski pisze, że kulturystą nie jest, chociaż wie o takim samym kulturyście, o takim samym nazwisku. Żadna rodzina, ale chodziłem kiedyś na siłkę i ja. Myślę, że każdy gdzieś sobie pochodził na siłkę. Tej przyjemności teraz jesteśmy pozbawieni. Podobno stretching i yoga ma wystarczyć. No dobrze, że mam troszeczkę żelastwa w pokoiku, ale też z rzadka po prostu je dźwigam. Powinno być troszeczkę częściej. Już widzę, że audycja na stronie facebookowej została zaopatrzona w numery, które już przeszły. Pan Demonik S. pisze, czy będzie mój cover Afryki Toto. Tak, będzie. Może nie tego wieczora, ale absolutnie będzie. Ktoś wyprowadza ośmiornicę na spacer. Widzę tutaj taką bardzo dobrze się maskującą. To dobrze. Ostatnio oglądałem filmy o ośmiornicach. Pozdrawiam z trasy Poznań Koluszki. O proszę, pan Michał pisze. No to chyba pociągiem ta trasa. Bo ja nie wiem, czy jest droga Poznań-Koluszki, a Koluszki przecież są niesamowitym punktem przesiadkowym. Zawsze w drodze do Łodzi czy Piotrkowa Koluszki musiały być, wyróżniały się takimi peronami, takimi przejściami wysokimi. Trzeba było iść schodkami i jeśli przez Koluszki dwa pociągi przejeżdżały, jeden był oddalony o 3 minuty od drugiego, w sensie czekał 3 minuty, to można było po prostu nie zdążyć. Takie koluszkowe realia oraz oczywiście była tam baza poczty. Chyba z Koluszek właśnie odpisywano dzieciom na listy do świętego Mikołaja. No teraz nikt do tego nie ma absolutnie głowy. Jak najbardziej. I ja oczywiście w swoim stylu pomieszałem nazwy, po prostu no, język giętki czasem rusza się szybciej niż myśli głowa. Oczywiście miałem na myśli pan Demonik tutaj. Pandemonik, czyli pan, jak pandemonium, to pandemonik. Prostuje płyta Cradle of Filth, to oczywiście nie Beauty and the Beast, bo to byłoby dosyć banalne. Płyta Cradle of Filth to Cruelty and the Beast. No tak, to prawda. Pan Demonik jeszcze powiedział, że zarażał przyjaciółki kretkomanią. Dobrze. Słynne kretki brytyjskie, gotycki metal. Absolutnie tak, jestem za cały show na scenie. Dani jako wokalista. Tak. Znane sprawy. Absolutnie. Jeszcze kiedy funkcjonowały płyty kompaktowe, to miałem ich płytę ze sobą. A teraz kontynuujmy przez chwilę wątek turecki, dlatego że następna kapela się wyłania, to Art Diktator i tytuł, który próbowałem przetłumaczyć, jeszcze próbuję, ale nie bardzo. Coś z Van Golu Canavari, coś związanego z, a jakże, potworem, z vanem i z potworem. A to posłuchajmy, jak ten potwór w vanie się dobija. We'll be right back. Art Diktator Van Golu Kanavar. No i jest to grupa również z Istambułu. Tak jest. Wydali dwa wydawnictwa, Izola i Ultimo Disco Inferno. No samo Izola już mi się podoba, Ultimo Disco Inferno jak najbardziej. Jak najbardziej, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobra stylowa. Język turecki zdaje się po prostu dobrze pasować do tego typu rytmów, bo jest to kolejna kapela posługująca się elektroniką. Już oprócz wspomnianego przeze mnie w poprzednich audycjach po dziesiątki razy She Passed Away, tutaj jak najbardziej Art Diktator też daje radę. Zresztą mężczyzna z tego duetu, no jak Art Diktator wygląda, kobieta jak najbardziej również. Mezarses i Ravenna, tak się nazywają. A teraz... Tak myślę, że po tych dosyć ciepłych, chociaż zimnych rytmach z ciepłej Azji mniejszej, dobrze będzie przejść hen na północ, aż do Półwyspu Jutlandzkiego. Można powiedzieć, że idziemy drogą wstecz, którą szli słowiańscy niewolnicy do Bizancjum, dlatego że łapanie niewolników było w X wieku dosyć rozpowszechnionym sportem w naszej części Europy. Ludzie, którzy tak bardzo gloryfikują przedchrześcijańską przeszłość, bardzo tak w rodzimej wierze, w Swarogu, w Welesie i w Świętowicie zapatrzeni, no troszeczkę tak pomijają ten fakt, że w tychże czasach można było zostać złapanym na niewolnika i wysłanym do Bizancjum albo nawet dalej do arabskich panów, właśnie jako słowiański niewolnik, a słowiańscy niewolnicy nawet w północnej Afryce, są ich ślady, byli dosyć bardzo nawet cenieni ze względu na swoją taką lub inną uczciwość w pracy. No ale dobrze, przejdźmy drogą tego słowiańskiego niewolnika z Istambułu, z Konstantynopola, konkretnie do Półwyspu Jutlandzkiego, do Danii, bo tam osiedli, dzisiaj w ogóle będzie troszeczkę takich miksów, tam osiadła grupa Rosjan, która no nawet po duńsku się nie porozumiewa, tylko swoje piosenki śpiewa po niemiecku i bardzo odwołuje się do takiej teutońskiej przeszłości. Myślę, że nawet głos mają odpowiednio podkręcony, ich teledyski rozgrywają się często w jakichś gotyckich zamkach, gdzie dzieją się niewyjaśnione rzeczy, są bębny, są pochodnie i są nawet latające spotki. Kiedyś Jędrzej Kodymowski nad ranem zapuścił utwór na temat latającego spotka. Była to grupa, odnowiona grupa 1900.